Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, to niedziela, 10 dzień września, minęła godzina 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Markowej trwa msza beatyfikacyjna rodziny Ulmów, to historyczne wydarzenie w dziejach Kościoła. W niektórych regionach kraju termometry pokażą dziś 30 stopni, RCB apeluje o rozwagę nad wodą, wczoraj utonęły 4 osoby. Przed naszymi piłkarzami niezwykle ważny mecz z Albanią w eliminacjach do Mistrzostw Europy. Z udziałem duchownych z Polski i zagranicy, przedstawicieli władz i tysięcy pielgrzymów z całego kraju w Markowej trwa msza święta beatyfikacyjna Józefa i Wiktorii Ulmów z dziećmi. 9-osobową rodzinę zamordowano za pomoc Żydom. Mszy świętej przewodniczy kardynał Marcello Semeraro z Watykanu, który jest prefektem dykasterii spraw kanonizacyjnych. Ponownie łączymy się z Tomaszem Zielenkiewiczem. Tomku, powiedz, jak przebiega ta uroczystość beatyfikacyjna? Na początku mszy świętej wszystkich powitał arcybiskup Adam Szal, metropolita przemyski. Obrzęd beatyfikacji rozpoczął się od przedstawienia życia i śmierci Ulmów. Zrobił to ksiądz Witold Burda, postulator procesu beatyfikacyjnego. Przypomniał ich heroiczną postawę. Mimo zagrożenia życia przez 15 miesięcy ukrywali w swoim domu znajomych Żydów z Łańcuta. Za wierność ewangelicznemu przekazaniu miłości bliźniego 24 marca 1944 roku Józef i Wiktoria ponieśli męczeńską śmierć z rąk żandarmów. Wraz z nimi rozstrzelane zostały również ich dzieci oraz Żydzi, którym udzielili schronienia. Następnie odczytano list apostolski papieża z decyzją o beatyfikacji. Odsłonięto obraz przedstawiający rodzinę i wniesiono relikwiarz. Chór zaśpiewał specjalnie przygotowaną pieśń Błogosławiona Rodzina Ulmów. Dla pielgrzymów, którzy przyjechali tu z całej Polski, to wyjątkowy moment. Byliśmy przed laty w 1994 roku na beatyfikacji rodziny Quattrocchich we Włoszech i mąż mówi, to jak to na naszych teraz będą beatyfikować dużo bliżej, musimy jechać. To jest takie niesamowite. Sam nie wiem, zadaję sobie pytanie, jak ja bym się zachował. Mszę świętą koncelebruje 1000 kapłanów oraz 80 kardynałów i biskupów. Po mszy świętej planowane jest połączenie z papieżem Franciszkiem, który odmówi modlitwę Anioł Pański i udzieli apostolskiego błogosławieństwa. Mówił Tomasz Zielenkiewicz, dziękujemy za relację. W sobotę utonęły 4 osoby, poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Do tragedii doszło we Wrocławiu, w miejscowości Doba w województwie warmińsko-mazurskim, w Kruszwicy w województwie kujawsko-pomorskim i w Krakowie. Dziś prognozowana jest słoneczna i ciepła pogoda, dlatego podczas wypoczynku nad wodą pamiętaj o swoim bezpieczeństwie i najważniejszych zasadach. Pływaj tylko w wyznaczonych miejscach, nigdy nie wchodź do wody po alkoholu, przekazało w mediach społecznościowych RCB. Przed nami kolejne sportowe emocje. Wieczorem piłkarska reprezentacja Polski zagra na wyjeździe z Albanią w spotkaniu grupy E kwalifikacji Mistrzostw Europy. W czwartek Polska pokonała Wyspy Owcze 2-0, a Albania zremisowała w Pradze z Czechami 1-1. Kapitan Polaków Robert Lewandowski liczy na doping kibiców i dobrą grę biało-czerwonych. Oczywiście chcielibyśmy i robimy wszystko i zrobimy wszystko, żeby jakby kibice wierzyli w nas. Kolejny mecz też będzie dla nas ważny i tutaj nieważne jak, ważne będą punkty i zrobimy wszystko, żeby wrócić do Warszawy z punktami. Zrobimy wszystko, żeby po tym zgrupowaniu przede wszystkim gdzieś te nastroje, pozycja w tabeli była dużo lepsza niż przed tym zgrupowaniem. Z kolei pomocnik Paweł Wszołek podkreśla, że reprezentacja Polski musi zdobywać komplet punktów we wszystkich pozostałych meczach tych kwalifikacji. My skupiamy się na każdym nadchodzącym spotkaniu. Jesteśmy w stanie wygrać każdy mecz do końca, ale mówię, musimy podchodzić z koncentracją, z zaangażowaniem na każdy nadchodzący mecz, bo ten każdy nadchodzący jest najważniejszy. Uważam, że mamy dużą jakość i jesteśmy w stanie wygrać w Tiranie. Mecz Albania-Polska o godzinie 20:45. Liderem naszej grupy są Czechy, które mają 8 punktów, Albania ma 7, a Polska 6. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trójka Cafe. Dzisiaj podpowiada kalendarz, że 10 września obchodzimy Dzień Polskiego Piłkarza. I od razu wyjaśnię, albo przypomnę nawet, dlaczego to właśnie dziś, bo 51 lat temu piłkarze zdobyli medal olimpijski. Złoty medal olimpijski. W finale turnieju olimpijskiego pokonali Węgrów 2-1, a dodatkowo dzisiaj jeszcze wieczorem nasi piłkarze grają z Albanią, więc no to chyba zasadne, żeby dziś w audycji zapytać państwa, jak to się stało, że nie zostali państwo zawodowymi piłkarzami. Za dzieciaka rodzice puścili mnie do szkoły tańca. Później strzelałem z broni krótkiej, z amunicji ostrej w klubie sportowym. Od 2000 roku gdzieś staram się biegać za piłką, aczkolwiek niestety ku przestrodze innych popadłem w uzależnienie i to mnie skreśliło. Na szczęście teraz jestem trzeźwy już od 5 lat. Nawet pochwalę się, że grałem w reprezentacji Polski osób bezdomnych i środowisk trzeźwościowych w piłkę nożną. No brawo, to nie do końca nie został pan piłkarzem. Może nie zawodowym, ale jednak kopie pan w piłkę, trzymamy kciuki. A państwo, jak to się stało? Jak potoczył się państwa los, że nie zostali państwo piłkarzami albo piłkarkami? Bo przecież panie też kopią piłkę. 2-2 i 7 trójek. Czekamy na państwa telefony. And I know time will take you far from me. Let this night invade my lungs. You're all I wanna breathe. Right beside the lake, I burn for you. You burn for me. So kiss me the way that you would if we died tonight. That you would for the final time. Whatever may come, somewhere deep inside, there's always this version of you and I. So just kiss me the way that you would if we died tonight. If we died tonight. All the deepest secrets, all the darkest moments. Oh, I promise they'll be safe with me. We've all been broken, there's no exception. What you carried so gracefully. Let this night invade my lungs. You're all I want to breathe. Right beside the lake, I burn for you. You burn for me. So kiss me the way that you would if we died tonight. Right beside you down at the lake, I burn for you, burn for me. So kiss me the way that you would if we died tonight. And hold me the way that you would for the final time. We Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wyobraźni, widzę, jak gramy bardzo ważny finałowy mecz. Ostatnia minuta, rzut karny, podchodzimy do piłki, strzelamy, trafiamy, a potem śpiewamy "Kocham ten stan, pa, pa, pa". Jak to się stało, że nie zostali państwo piłkarzami? Dzisiaj mamy Dzień Polskiego Piłkarza. Wiele, wiele, wiele lat temu, za czasów Zbigniewa Bońka, próbowałem uczęszczać na treningi do słynnego klubu wtedy Widzew Łódzkiego. Byłem na jednym, drugim, trzecim treningu, no i wyrzucił mnie gość z treningów. Stwierdził: kochniutki, tu trzeba grać, tu nie ma czasu na myślenie. No i w związku z czym nie jestem piłkarzem, jestem lekarzem. Rozumiem, że jako lekarz ma pan czas na myślenie, a może to jest zupełnie inny wątek. 227 trójek, jak to się stało, jak potoczyły się państwa losy, że no niestety nie zostali państwo piłkarzami? Przypomnę dziś Dzień Polskiego Piłkarza, a wieczorem nasi grają z Albanią. She's a good girl, loves her mom, loves Jesus in America too. She's a good girl, crazy about Elvis, loves horses and her boyfriend too. And it's a long day living in Reseda. There's a freeway

Landberry, Nothing Hill. To jest audycja Trójka Cafe. Już za chwilę będzie 11.30, a wieczorem spotkanie polskich piłkarzy z zawsze groźną Albanią. No tak się fajnie złożyło, że dziś kalendarz podpowiada, że mamy dzień polskiego piłkarza. To chyba dość oczywiste, że pytam Państwa, jak to się stało, jak potoczyły się Państwa losy, że niestety nie zostali Państwo piłkarzami. Nie zostałam piłkarzem, dlatego że w czasach, kiedy mogłam zostać jeszcze, była taka szansa, że mogłabym zostać kimś, to trenowałam gimnastykę artystyczną i tam co prawda miałam do czynienia z piłką, ale to była taka sytuacja jeden na jeden. Ja jedna i ona jedna. Natomiast na boisku to jest straszny tłok. Tam jest mnóstwo ludzi, którzy biegają w różnych kierunkach. Mnóstwo się dzieje, przepychają się, kopią się po kostkach. Ta piłka, niby wiem, że jest jedna, ale ona mi się czasami nawet troi w oczach. A widocznie pani nie znała jeszcze starej piłkarskiej prawdy, że lepiej mądrze stać niż głupio biegać. Akurat nasi piłkarze chyba znają tę tezę doskonale. Dziś wieczorem mecz Polska-Albania. Dlaczego nie zostali państwo piłkarzami albo piłkarkami? Czekamy na telefony 22 i 7 trójek. Program Trzeci Polskiego Radia. I've come to talk with you again. As a vision softly creeping left its scenes while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Restless dreams, I walked alone. Narrow streets of cobblestone. Neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing. Państwo Trójki Kafe, no niedziela dziś pod znakiem wielu sportowych wydarzeń, a na przykład finały Mistrzostw Świata w koszykówkę, tu akurat nasza drużyna nie bierze udziału, ale wieczorem nasi siatkarze grają na Mistrzostwach Europy, no ale przede wszystkim nasi piłkarze o zachowanie twarzy w meczu z Albanią i dziś w związku z tym pytam Państwa, jak potoczyły się Państwa losy życiowe, zawodowe, że nie kopią Państwo zawodowo w piłkę. Nie zostałem zawodowym piłkarzem nożnym, ponieważ zabrakło mi zdrowia, umiejętności silnego organizmu, kondycji, odporności psychicznej i umiejętności akceptacji porażek. Jednak zebrane doświadczenie wojskowe pozwoliło mi zostać teraz psychologiem sportowym i mówcą, dlatego wykorzystuję je na co dzień. Dziękuję. A my również dziękujemy, chociaż jak tak wymienił pan kilka takich cech, mam takie wrażenie, że naszym piłkarzom to też jakoś specjalnie w robieniu kariery nie przeszkadza. Jeszcze jeden telefon od państwa. Po prostu mam dwie lewe nogi do haratania w gałę. A czy to taka wielka strata i taka wielka przeszkoda? 2-2 i 7 trójek. Jak to się stało, że nie kopią państwo zawodowo w piłkę, a dziś mamy Dzień Polskiego Piłkarza?

Za 13 minut godzina 12 słuchają Państwo Trójki Cafe. Dziś pewnie w oczekiwaniu na wieczorne dwa mecze, bo przecież polscy siatkarze grają, no i grają polscy piłkarze. Czekamy na mecz z Albanią, więc w dniu polskiego piłkarza Państwo opowiadają, jak to się potoczyły Państwa losy, że nie zostali Państwo piłkarzami. Ja mogę się uważać za prekursora damskiej piłki nożnej, ponieważ ponad 40 lat temu w ramach tak zwanego Dnia Sportu rozegrałyśmy z koleżankami z klasy, z drugą klasą, mecz piłki nożnej na pełnowymiarowym boisku. I niestety przegrałyśmy, ale zabawa była przednia. Na szczęście nie zostałam piłkarką, wybrałam inny sport i dobrze zrobiłam, uważam, ponieważ ta nasza piłka nożna to nie sport, a biznes. Dziękuję bardzo. My również dziękujemy. 2-2 i 7 trójek. Czekamy na Państwa opowieści, jak to się stało, że nie zostali Państwo piłkarzami. Program Trzeci Polskiego Radia.